super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rosyjskiego MSZ-u uważa, że Polska namawia przedstawicieli Zachodu, żeby przedstawili polski punkt widzenia wobec II wojny światowej. W Senacie debata, a później prawdopodobnie głosowanie nad nowelizacją ustaw sądowych. Swoją dymisję ogłosił premier Ukrainy. Powodem może być konflikt z prezydentem. Polska namawia przedstawicieli krajów zachodnich, aby na uroczystościach w Izraelu przedstawili polski punkt widzenia odnoszący się do stanowiska Rosji wobec II wojny światowej, powiedział o tym szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow. Chodzi o Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. Prezydent Andrzej Duda niedawno poinformował, że nie pojedzie na planowaną na 23 stycznia ceremonię, bo organizatorzy nie zgodzili się na jego wystąpienie, a wyrazili zgodę na przemówienie Władimira Putina. Rosyjski przywódca wcześniej zarzucił Polsce układanie się z Hitlerem i doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. Najpierw debata, później głosowanie. Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział, jak będą wyglądały dalsze prace nad nowelizacją ustaw sądowych. Dodał też, że prawdopodobnie niezbędne będzie posiedzenie komisji, ponieważ w trakcie dyskusji mają zostać wniesione poprawki przez jednego z senatorów z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Z tego, co mi wiadomo, będzie zgłoszone kilka poprawek, o ile się nie mylę, przez pana senatora Zająca. Więc jak będą poprawki, musi się zebrać komisja, także będzie po tej uchwale będzie przerwa, po przerwie głosowanie. Konwent podjął jednoznaczną decyzję, że senatorowie chcą zakończyć obrady dzisiaj do 22:00. Mam nadzieję, że nam się to uda. A Senat rozpoczął obrady od uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim w związku z pożarami buszu. Dokument został przyjęty jednogłośnie. Myślę, że będzie to bezpieczny filar, żeby oszczędzać na emeryturę. Tak o indywidualnych kontach emerytalnych mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Pytana, jaką rząd daje nam gwarancję, że te pieniądze będą bezpieczne, stwierdziła, że w ustawie zapisano własność tych środków. Pozwala też na to, aby dopłacać do tych indywidualnych kont emerytalnych i zwiększać swój kapitał po osiągnięciu wieku emerytalnego. W ustawie zagwarantowano własność tych środków. W związku z powyższym nie będzie możliwości transferu do budżetu państwa. W czerwcu i lipcu niemal 16 milionów Polaków będzie podejmować decyzję, czy pieniądze z OFE odkładają na prywatne indywidualne konta emerytalne, czy te środki mają trafić do ZUS-u. W przypadku wyboru IKE będzie trzeba zapłacić opłatę przekształceniową. Premier Ukrainy Oleksij Honczaruk ogłasza swoją dymisję. Rezygnację położył już na biurku prezydenta, teraz musi ją jeszcze zaakceptować parlament. Dlaczego się na to zdecydował? Między innymi o tym w relacji Piotra Pogorzelskiego. O swoim kroku poinformował sam premier w jednym z portali społecznościowych. Oleksij Honczaruk w swoim wpisie zaznaczył, że w ciągu 4 miesięcy jego pracy na stanowisku premiera udało się wiele osiągnąć, a także przygotować grunt pod kolejne reformy. Podkreślił, że zajął stanowisko szefa rządu, aby wykonywać program prezydenta. Jest on dla mnie wzorcem otwartości i przyzwoitości. Czytamy. W internecie pojawiły się nagrania, na których głos podobny do głosu premiera Oleksija Honczaruka ocenia prezydenta w zupełnie innym świetle. Mówiąc, że Wołodymyr Zełenski, cytuję, jest pełnym dyletantem w sprawach gospodarczych i ma, tu kolejny cytat, bardzo prymitywne pojęcie o procesach ekonomicznych. Zgodnie z ukraińskim prawem dymisję premiera ma zatwierdzić Rada Najwyższa. Pociąga to za sobą także zmianę całej Rady Ministrów. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Brytyjczycy żegnają Christophera Tolkiena. Syn słynnego pisarza zmarł wczoraj wieczorem. Życie poświęcił na systematyzowanie pracy twórcy Śródziemia. Doprowadził też do wydania kilku książek, których ojciec nie dokończył. Pierwszy uczony Śródziemia, tak nazwało go Stowarzyszenie Tolkienowskie, informując o śmierci człowieka, dzięki któremu możemy śledzić wędrówkę Froda czy Gandalfa. Bo to Christopher Tolkien stworzył słynne mapy, które towarzyszą oryginalnemu wydaniu Władcy Pierścieni. Papierową kopię znaleźć można na północy Londynu, w słynnej Bibliotece Brytyjskiej. To Christopherowi Tolkienowi zawdzięczamy wydanie kilku dzieł ojca. Pośród nich monumentalna mitologia Silmarillion, czy też Beren i Lúthien, która przybliża historię i naturę elfów. Fundamentalne dla koncepcji jego świata jest to, że człowiek jest śmiertelny, a elfy nieśmiertelne. Podstawowa kwestia w jego dziełach to śmierć, ten niemożliwy do zaakceptowania fakt. Tak mówił Christopher Tolkien w jednym z wywiadów.

jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20 twarz wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne z logiki kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się Daria Zawiałow będzie dzisiaj w ofensywie Deluxe u Piotra Stelmacha. To już o tym Państwo doskonale wiedzą. Będzie to tuż po liście przebojów 1981 notowanie. A z tego co wiem, Piotr Baron zaprosi Darię też tuż przed koncertem na listę. Proszę ładnie ją dzisiaj ułożyć. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Jeszcze tylko trzy kwadranse i zamykamy 1981 notowanie. Piosenka dnia. Świetny nowy utwór Gregorego Portera. Revival zapowiada nową płytę i ten utwór też jest w zestawie do głosowania. I try to run. I grow weary. I try to walk. Faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. Trying to find you, lost my way. Oh, Artysta z bardzo atrakcyjnym nakryciem głowy, czyli Gregory Porter, piosenka Revival, zapowiada jego nową płytę. To nasza piosenka dnia i jest w zestawie do głosowania na listę. Dziś układamy 1981 wydanie listy. Piotr Baron zaprasza po 19, a ja w jego imieniu. Przypominam także o plebiscycie 95.polskieradio.pl. To 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Z tych 95 można wybrać jedną. Pan Krystian pyta, na ile piosenek można oddać głos? Panie Krystianie, na jedną, ale za to codziennie. Więc jeszcze 14 szans, bo do 31 stycznia ten plebiscyt trwa. Przypomnę, na stronie 95.polskieradio.pl. Tak policzyłem przed chwileczką pierwszą 40. To z pierwszej 40 20 utworów to są także te, które pojawiły się na liście trójki.

to be hip and think like the crowd. But even the crowd can't help me now. The Childlines na początku lat 70., a w 1990 Paul Young zaśpiewał piosenkę Oh Girl. Dzisiaj urodziny Paula. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Wspomniałem festiwal w Sopocie, a 1986 rok. Gdyby nie występ zespołu The Monroes z Norwegii, tej piosenki na pewno na liście by nie było, a tak spędziła 10 tygodni, docierając do 5. miejsca. To będzie drugi dziś taśmociąg The Monroes. 86 rok, Cheerio. Bye. somebody's right. Cheerio, cheerio, bye-bye. Monroe's, rok 1986, Cheerio. Tak śpiewali na festiwalu w Sopocie, ale także na naszej liście. Przypomnę, jeszcze tylko 25 minut głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 1981 notowanie, Piotr Baron zaprasza po 19. No a ja jeszcze sięgam do zestawu nowości, bo trudno nie sięgnąć po takie trio. Sheryl Crow, Eric Clapton i Sting. Dropping all around you, the pain that often mingles in your fingertips. Beware of darkness. Watch out. Care, beware of thoughts that linger. Winding up inside your head, and the hopelessness around you in the dead of night. Beware of sadness. Kompozycja George'a Harrisona, Beware of Darkness. Sheryl Crow, Eric Clapton, Sting. To z tej nowej płyty Sheryl, na której śpiewałem w duetach i okazało się, że także w tercetach. 21 minut do godziny 12 to jeszcze jedna nowość w zestawie do głosowania. Kara Śrogucki. Kara Śrogucki, bolesne strzały w serce. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, a to już 16 lat minęło. Żeby z chaosu rzecz wyodrębić, kształt ułożyć wątek, to jak docenić dzieło bezcenne z jarmarcznych stosów, unieść perełkę wyjąć. I się zachwycić doskonałością. Unikalne ponad interes trzebych i blichtów cieszyła urodą prostota życia. Mija 16 lat bez pana Czesława. 13 minut do godziny 12. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka albo lp3 polskieradio.pl. Stamtąd głosy na listę. No to jeszcze takie ładne wspomnienie z Archeo. Ario Speedwagon. I say there is no Ja Speedwagon, Can't Fight This Feeling z archiwum, przy okazji polecam alp3.pl. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, w imieniu Piotra, my dziękujemy, w imieniu Piotra Barona zapraszam na 1981 wydanie listy, które dzisiaj po 19. 1981, kiedy to minęło? Jutro są urodziny Janusza Panasewicza, to z tej okazji sięgnę jeszcze po plebiscyt 95.polskieradio.pl. Wybieramy piosenki 95-lecia Polskiego Radia do końca miesiąca, a w zestawie do głosowania także ten utwór w wykonaniu Lady Punk. Polecam i przypomnę, można głosować raz dziennie na jedną piosenkę. 95.polskieradio.pl. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.